yaqraw lay jang fi kul rakat ci bepp rak bi mul qur'an ci fatiha yusiruha bir mom dana ko yelo mom nak rak bu lek fatiha ke sa nga ci jang te yelo ko am ñu waxitam nak fatiha ak qul al kafirun ak fatiha ak qul wallahu ahad am ni tam ni ngay jang ci tere son bi mu ne do saxale bo jul ñaara kay fajar rak bu jek ci gannaaw fatiha nga jang ci alam nasra rak ñaarel nga jang ci gannaaw fatiha alam tara kon nga mucc ci taxé say non moy sax non dula mënal dara paral ñukoy def nak jang yaari alam yoy non ci ñaar rakay fajar yoy le ay def ko yoy nak mom wal qira'atu jang nga fi dhuhr ci tisbar dina hal qira'ati nak na ci murok jang ye fi sunu ci suba min ak tawali bok ci moy guddi mu fasali aw duna zalika wal li yes lolé qalilan tuti tisbar mom dañu sopp nga jang ci sari guddi bok ci tambali hujurat jëm ci habasa lu ngay nga xamne ngay jité mbolo am ci ñu wéré di am ci ñu bari soxla kon non nga jang sar yi gëna gatt waye bu déwé dong ba nga and ñu xal ñepp dañu sawal ci julgu yag dal mom do julli ci sar ak suba wu dañu bëgg nga jang ci sar yu gudd yoy le tisbar nak man na xaw gëna gatt tuti suba rek wala yajharu bidul fiha ci mom tisbar bi sheen ci dara dañu xiraat ci jang ya tisbar nak mom lepp dañ ko yelu wa yaqra'u dana jang fil ula ci rak bu yek wa sariyat bu ak bam ñaarel fi ku rak hat ci bepp rak bi mu qur'an ci fatiha wa surat ak sar siran ci yelu wa fi akhiratayn ci ñaari mu jinn ak mom bi mu qur'an ci fatiha wa hadaha mom rek siran ci ak yelu wa yatashahhadu ta mitaya ci jossu ci tay ba ak wala bu yek ila khawli ba ci waxam ja wa ashhadu nasiri anna muhammadan abduhu wa rasuluhu neena rakam bu yek mom ci subar ak rakam ñaarelam dañu am fatiha ak sar ta nga yelu len ñaar manam ñaar rak yu mujji ci tisbar mom du am aw sar fatiha kess la ñam ñaar ñeek ñoy amale aw sar te itam do toge ci jotaay bu ci digri manam bo amé ñaar rak ba tok di taaya do fa julli ci yonenti bi do fa ñaan nga yam ci abdullah wa rasulullah rek ci gatal bepp taaya bo xam na lo ci assemblé nga xam nga jowat do ci julli ci yonenti bi do ci ñaan suma yaqumu top dara jog fala yukabbiru te du kabbara hatta yastawi mate mu yamo qa'iman bir ñu ajitaaw dañu bëgg na nga legi bo amé ñaara rakka day jog jëm ci rakku ñettel ba bu waxagum dara ñu bëgg nga bayyi ba taxaw jonn jonn do wax nak allahu akbar ñu bëgg te loolu dañu bëgg nak moom ñu bëgg te loolu nga boole def tonku ba ak waxali allahu akbar ja waye li nak moom bu dee ñaar moom dañu bëgg nga bayyi ba jog ba taxaw jonn do wax allahu akbar hakka sa niki ni yafhal lay def al imam iliman wa rajul ak way wahdahu mom rek iliman mi jite non lay def kenn kep ku julli mo xam gor la mo xam jigen la non lay def may bu amé ñaar bala wax allah akbar nu baye ba jog taxaw jonn wa an al ma'mum dal ma'mum fa bahda an yakbar ganaw ba kabar al imam iliman yaqum dana jog al ma'mum ma'mum aidan batay fa idh istawa ndem yamona qa'iman bir mi aji taxaw kabara mu dora kabba yana bu fekke da am kulay jite ak mom bu amé ñaar day jog jëm ci ñettel ba da ngay melni ko yëfu dañ ko faalé baye ko mu jog ba taxaw jonn bu nga dégg allahu akbar nga do tambul sa jëm itam yow itam boy tambul jog bu wax dara ngay baye ba jog ba taxaw jonn do wax allahu akbar way fa nga def fi baqiyati salati la ci tuliga ni sifati ruko ci melaw ruko wasjud ak sujud way julis ak jotaay nahwa ma lu mel la nga xamne taqaddama jitu won dikru hotu dem nga fi suppi ci suba aw neena nak ganaw mo la waxe njang mo yi demé nonu ci tisbar do lu sukk ndax la ci dess moy na ngay rukoy ak na ngay sujjot ak na ngay togué mom jël mbari ko baamu na ko leralé won ci lay wax julli suba rek non lek ñoko bok waye ta nafal dana nafila bahdaha ci ganaw tisbar waye yustahabu def na sopp lo ho ñal ko ay ta nafala munafila bi arba rakaat ci ñent rakka musallimu dana salmal min kulli rakaatayn ci bokk ñaara rakka neena nak tisbar mom dañu bëgg dañ ko julli do sawaré nga nafilé ñent ñaar salmal boku jullé ba agali do tay non nga nafilé ñent ñaar salmal ñen hadith mo waxal na né man hafaza ala arba'i rakahatin qabla dhuhri wa arba'in ba'daha haramahu Allahu 'ala an-nari aw neena ko samonté nafilé ñent rakka bala julli tisbar tegal ci ñent gannaaw julli tisbar yalla aramal yaramum ci sawara way sahabu def na sopp lo ñal ko ni fi salati kam lolé qabl salati al-hasr ci jëk julli takusan batay neena bala nga julli takusan sopp lañ lolu gëna fi la ñent ñaar salmal gënaaw takusan nak mom amul nafila tax ñu sip ku nafila gënaaw takusan motax way xamna da fi na ci takusan kama wasafna man melale won ci defu ci tisbar sawa ngir ñu yemo ila annahu dana ko mom yaqraw dana jang ci rakhaté ni ci ñaar rakkaña ak ko li ñi aji jek ba amul qur'an and ak fatiha bil qisar ci way gatte mi ngi soor ci sar ya mislu wadduha kam wadduha wa inna anzalna wa nahina ak lu melni ñom ñaar da wax ne bo jul tok san mom na nga xawon ci sibar rek lepp lepp ñoko dokkale bam dess nak te ñoo soppon sibar am jangam guddu te tok san ñu sopp am jangam gatt lool di lañu wuté wa nit lool de mom ñoko dokkale ñoo bëgg mom bo jul tok san ni activisme ci kanam nga jang saay datti yi datti nak mo tambalé suratu duha dem suratu nasi ta yu guddi nak mom ma tambalé won suratu hujurat ñu ci habasa wa amal maghrib dal ci bis fay jahal dal bon bi xiraat jangé fi rak xaté ni ci ñaar rak ña kal o leeni ak o la yeeni aji jek min ha ci mom way qaraw to ñu jang fi ku rak xat ci bepp rak min fu ma ci ñom ñaar bi umul qur'an ci fatiha wa surat al-qasar min suwar ci sar ya al-qisar ya ngay gatt wa fi salisati mu jang ci rakam ñettel bi umul qur'an ci fatiha faqad dong wa yatashahadu mitaye wa yatashahadu wa yusallimu tabisalma tris mom neena ñaara kam ñeuk dañu bëgg nga bëral ko wax ko ci kaw tay rak bu ci ne ci ñaar ñeuk ñi day am faati ak sa te dañu bëgg nga jang ci saayu gatte yi batay bu ko takusa ñoo bokku ci saayu gatte yi moy tambalé suratu duha jëm suratu nas yoy moy gatte yi rakam bu mujj nak mom fatiha kess lay am tay mom do ko bëral bëre mom ñaar ñeuk yi lay am waye bu mujj ba day am fatiha kess da nga yelu ko ko defé nak bo amé ñaar da ngay tok tay tay di jog andi bu ñettel bi bo jeexé nga tay sulmal mom bu ñettel wax way yustahabu dakhna sok an yatanaffala munafila bi rek xatay ni ci ñaari rakka wa ma saad waye ni ko ëpp fofu mom xeyrul mo won ñen sa tan bo so mulé timis nga nafila ñaari rakka neena ñu sëñ mag bi daana dënkané bo so mulé timis nga julli ñaari rakka rakka bu jëk bu gëna fatiha qul ya ayyul kafirun rakka ñaan gëna fatiha qul wallahu ahad nak boko appelé ñaar rak da gëna bax rek ndax ñent bari na tiyaba lool juroom ben yi mom nenañu bu gëna bo sëmbu yo timis bo nafila juroom ben rak yo xamne digënté da nga sëmbu yo timis ak bañ ko nafila waxo fu dara lu ay waxo jenn wax ci aram kon dana melne ku jaamu yalla fukki atal ñaar jaamu yalla gu rafet rafet moy man salla ba'da al-maghribi sitt rakahat lam yatakallam baynahunna bisu'in ay haramin lañ jublu ci bisu'in ji hadal na lahu ibadata sintay hasharata sana rawahu ibn khuzaimah fi sahihi wa tirmidhi wa in tanaffala dem nafilana bi sitt rakahat juroom ben rak fa sun ko ajra fet la moy ñu sopp la moy moy lolu neena bokal ci juroom ben gannaaw timis def nga lu baax baax ni ki ñu waxe legi nga leen li ci nek والتنفل النافله بين المغرب ديغنتي تيمس والعشاء اك مراقب لني خامم لولا فيه تي مون ديغنتي تيمس اك تام نانتي لول باريل في النافله كم سكاتن داوانتي نبو فكني ياو تي غودي النافله دلا جافي خاينا يي جامن دو گمنتوغن كون بو مني باريل النافله ديغنتي تيمس اك بارينا تيا دا لول وام خير سالك دالو دي لولا بيش اني ها تي ديرم موم تيمس faka ma taqaddama ma nga mel nam jito won rek zikru ho tudam ga fi khairiha ci kurul mom ñen da nga wax na la nak ni ngay jange ci tiris ba nopi la dess mom mo ngay rekoye na ngay sujote na ngay toge mom jot mari ko baamu ndax na ko waxe won ci suba rek patay lepp ñoko bok wa am hisha dal ge al akhiratu li ajmu ji wa hiyata mom al khatamatu moy marah ngi wax julli marah wasmu hisha waye turu geewu nak akhasu mo gëna jago biha ci mom wa awlati mo gëna neena ge dess nako wax salatul hatamati julli marah wayna woyé ko salatul hishayi mo gën da alquran da ko tudé nonu ci bam né wa min ba'di salatil hishayi salaasu awraatin jooje ngay jàng ca suratu nur soo jëfal loona giral ci oole yey ni ñaar rakk yi njëkk bi imul quraani ci fatiha wa suratu akusaar ci kulli rakkaat njibe rakka te wa salaatuha ak njàngamit ak foo li moo gën a gudd xalilam tuuti min qiraatil xasri ci njàngum takusaan wa fi axira tey ni na jàng ci ñaar yu mujjee bi imul quraani ci fatiha fi kulli rakkaat njibe rakka sitan ci yelu nee na gee moom ñaar rakkam njëkk da nga ci jàng fatiha ak saar te bural ko boole ci am jàng lu ñu bëgg nag moom bu digg dee bañ a guddee ne suba ak tisbar bañ a gàttee ne takusaan ak tibis yow bëgg mu digg dee mu nag moo tàmbalee surat habasa ba ci surat duha diggante boobu moo digg dee mu di tàmbalee duha ba naa si moo gàtt di tàmbalee xujuraat ba ci habasa moo doon way guddi mu fasal yi noonu lañ ko teqalee woon yow bëgg na kon moom nga jàng ko ci saar yi digg dee mu ñaar rakkaam ñu mujj nag moom fatihe kese lay am tey da nga ko yàlla boole ci ñaar rakk yu mujj dañ ko yellu tam am fatiha kese sunna yaf xal toppal na def fii saa yi dihaa ci mboolem julli ga kamaa toqa dama nam jiito woon rek na los fi ci aw melo su ko defee nee na boo xasee weesu li ma la leeral ci njàng mi yooyu da def ci melowo ci na ngay rukkooye na ngay sujjoot na ngay toogee jëllu ma di ko baamu naa ko waxe woon ci suba moo njëkk wax rek noonu la yépp di demee ci googu wàll wayu ku dafa def na si annaw mu nelaw xabla xaa njëkk gee gannaaw ba nga julee tibis te gee jotagut daal ñu sit nga dëdd xaat tàmbalee nelaw ndax nañuy bañ nga far wuy ba ba ngay yeew fekk muxtaarum ngay jàll nde sax bu fekkoo ne gee xasu jot ba nag moom bala ngaa sajotëdd nelaw faaw nga bàyyi fi sawet koo xam ne moo lay yee nga xam ne boo naree sar mu daal lay yee waaye li wax nag moo juli nga tibis te gee jotagut nag nga tëdd na bëgg a nelaw loolu lañ sib wala xadi sib nañu waxtaan bax daxaa ci gannaaw gee li xaw di daroore ñeel du lor gannaaw ba nga julee gee ba noppi tam ñoo bëgg rek bu fekkee nekkoo di jàng nekkoo am gan nga waxtaanal mbaa yenn yitte nga gaaw a tëdd rek gaaw a yeewu ndax dañuy bañ boo yeexee tëdd daal di biddanti suba raw la te nee nañu teel a tëdd teel a yeewu moom dana tax a neexum xel dana tax am wërsëg wal xiraatu jàng ya allati ya nga xam ne yu siru dana yàllu bi xaa ca moom fi salaat ci julli ga kulluha léppam xiya moom bi tahriki lisaan yi nekk na ci yëngal làmmeñ wa bi takkal ñu ànd ak wax bil quraani ci alquran yàlla moom nee na boo ko déggee mooy nga yëngal soo làmmeñ di wax baat yi waaye nag bu fekkee soo làmmeñ yëngutuwut xel mi rek moo koy wax xel mi rek koy tali moom du doy waaw tari xel mi dong làmmeñ yëngutuwul dara du baax faaw lu néew néew làmmeñ yëngutu di wax baat yi donte déggoo ko sax li ngay wax bu wér a wér du ko tee baax la gën nag mooy nga wax ko ba say nopp di ko dégg waaw gën jaa ñuy yàlla daal moom la ci gën mooy li ngay wax soo làmmeñ suufe na waaye say nopp nga koy dégg loolaa ci gën teewu nag bu laal ñu dee yëngatu rek moom day wax baat yi rek loolu doy na ci yelu wa amal jëfru daal biral fa an yusmiha mooy mu déggal nafsahoo boppam wa man ak ka nga xam ne yëli yi dana sës ci moom inkaana dem nekk na wax dawoo di moom rek daa wax ne bu fekkee ne nag dañ laa tudd biral ne la biral biréb sàngam xamal ne kon lu gàtt gàtt nga di ko wax ba di ko déggeyoo bu fekkee doo ko dégg rek moom biraloo biral daal lum néew néew na nga koy dégg ku sës ci yow di ko dégg waaye lu wés loolu moom daal nekk ak yelu wal maratu jigéen duna rajul yi nekk ne di wés góor fil jëhri ci biral yene jigéen nag wuti naa góor ci góor moom lay sunnaam mooy biral ci fan ko ko diggale waaye jigéen nag moom day yelu rek te lu biral loolu nag mu nee wute nañ ci ñoom ñaar jigéen moom du biral waxee moom jigéen nag fii hay ati salaat ci melow julli ga misluhoo kem góor la xayra annaha dara naka moom tan bàmm dana tàpp mooy dana lemo rek wala tafruju te du soreele faxifayha yu wax du wërale waaye mooy du soreele faxifayha yaari lu tom wala xaddu dayha wala xaddu dayha du caageenu ñaari përëgam wa takkuin day nekk rek moom dàmmatan di aji tàpp mooy di aji lemu mënu sa wetan tey aji nudu waaye nga bëgg ba tey moog lemu ci benn lañ fii julloo si haa ci ab jataayam wa sujoodi haa akub sujootam wa amri haa ak mbiram ma kulli hi léppam daa wax ne nag mboole melo yi li ñu jullee ci rukkoo sujoot ak njàng ma yépp rek dañ ko waxee woon ci góor noonu la ko jigéen defee dañoo bëgg li ñu wetee mooy dañoo bëgg góor bu dee julli day soreele ay cëram ñu soree te jigéen nag moom taamuwuñ nga soreele ay cëram niki da nga bëgg bo seggé ba nga xamné yaangi sujjoot légui sey bëti woon na sorénté ak sa biir sey loxo sorénté ak sey tokkata nga xamné dal nga yang sey ciir muy soré bu dé bëré goor té bu dé jigen nak moom tay moom ni soré la ñaari lutam wala ni soré la ñaari paragam tay mu nekk lému rek bay ciir yi mu jégé rabalo fofu rek la wuté goor ñu lepp nak sopp la goor ga bu yanguto tugate bax jiyam jitam duraccion li goor duracce itam tugate bax waye ku ci nek rek lañ la digal moy lañ gëna sopp suma ñu sal yi topp la na julli ashafa safa wal witr al witr xam nga ge la mu jëna wax ci borom xéetu julli gannaaw ge nak ci lañu julli safa gotar wa tax mu ne mu julli safa gotar jeheran ci gërel ana bo julli safa gotar dañu sopp nga gërel ko wax ko ci kaw te wa ga salika nak nonu yustahabu def na sopp في نوافذ الليل في نافله غدي الاجهار برل وفي نوافذ النهار في نافله بتبي الاسرار يلو دانيو سوب ريك سي تاك نون نافله غو ديف سي غدي ريك غا واخو سي كو برل كو نافله غو ديف سي بتيك بي غا واخو سي شوف يلو كو كاري سواب تار نا كون سي غدي لين سوب ريك غا واخ لين سي كو وين جهرا دين برل نا في النهار سي بتيك في تنفله في نافله امغا فذلك لوله واحد ادي دغان لا ina borol nafilu becc bu nek wax ko ci kaw patay lolou sañes nako waye nak da wax lolou rek waye ci deug deug gënut bañ nga defa gën nafilu ci becc mo yalla mo xon rek mo ci gën wa aqamu shafh gën jani yi safa rakhatani moy ñaara rakka a shafhu day fi di tollantiko mu le mom la lu neew neew nga def ko ñaar dañ ja garen amu yom kay ana bu leen xexé julli ci julli bu leen xexé saso teewir rakka ci guddi gi a bu leen xé saso témir rak mbalu ko oppu kam sa katam rek ay gën jani yi safa nak mom moy ñaar ñaaram mënu ko yees bu yistahabu def na sopp ay yaqra mu jang fi ila ci rak bu jek bi umul qur'an ci fatiha wa sabbih isma rabbikal a'la ak sabbih isma rabbikal a'la wa fi saniyati ci bok ñaarel bi umul qur'an ci fatiha wa qul ya ayyuhal kafirun ak qul ya ayyuhal kafirun wa yatashahhadu tamitaaye wa yusallimu tamisalmal fekké nga jigi safa ñaar rak kessé mom dañu bëgg rak bu jëk ba nga jang ci fatiha tek ci sabbih isma rabbikal a'la rak ñaaral ba nga jang fatiha tek ci khul ya ayyuhal kafirun tal ta yi sulman bu ko def lol la nek ashafu suma yi sul yi topp la julli al witr witr rak hatan ben rak al witr lay fi ak tool xam ben rak dong la mo tax ñu koy wax witr yaqra dana jang fiha ci mom bi umul qur'an ci fatiha wa qul huwallahu ahad wal muhawwidatayn ak ñaari qul a'udhu dañu bëgg witr mom bokay def ben rak dong la te ndolim ji musulmo mo ci gëna dëgër limi ñew ñew di ben rak dana bo jang fatiha dañu bëgg kon nga tek ci qul wallahu ahad tek ci fal xej nasu wa in sala dem dolina dama ashfahi ci safaya jahala kon mu def akhir zalika ci mujj lolé al witr witr wa dana bu fekke da nga sawar ba dem ci ñaar rak kesse ko ngay def rek ay ñaar ñaar ay ñaar ñaar ay ñaar ñaar rek ba wara jeexal dal koy agale wetar xamanteni dañu won ijhalu akhir salatikum bil layli witran def leen wetar mu ji ci seen julli guddi lol motax nak kon da ngay def ay ñaar ñaar rek ba mu bëgg bayyi nak dal jël wetar tejje ko li nga don def lepp wa kana nekkon rasulullah yunt yalla bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yusalli di julli na leen ci guddi ga isnat al hashrat fuk ñaar rakatan ci rakka suma yotul top la na wetare bi wahidat ci ben waxi la waxe sey ci benen netli hashra rakatan fuk rakka ne mo la da julli suma yotul top la na wetare bi wahidat ci ben ñaar net yepp wër be dane daan julli fuk rakka ñaar tek ci wetar bi fuk ñet ben ban daan julli fuk rakka tek ci ben mi fuk ben da amna ñu deppale yaari netli waxne dafa adaw won bu jappé ba nopi julli ñaara rak yo xamné da ko da wayefal manam da ko daan gawal kenn ki rek mo net li muy soxna haishatu waye nak da xo ñewale ci ben net li bi ñaari rak yoyu te benen net li ba wañewale wu ci ñaari rak yoyu motax fe mat fuk ñet fe nek fuk ak ben wa afdalu leewi ngeen ci guddiga akhiruhu modi mu jëm nga ligam ci do nafile ci guddigi nak moy nga dem ba ca suñu nga xamni mo mujj ci guddigi dafa ngudi di ñetti xaj bu ñaar ñu jalle bam dess ben fofu lañu gëna taamu ci julli ndega man nga yew ndax la hadith pané won yansilu rabbuna tabaarak wa ta'ala kullu laylatin ila sama'id dunya hina yabqa thulutsul layli al akhir yaqulu man yad'uni fa astajib lahu man yas'aluni fa u'tiyah man yastaghfiruni fa aghfir lahu hadith banane guddi gi boko defé ñett xaj bu ñaar ñu jallé bam dess ben yalla day wacc ba ci asamané aduna ci da nga wax rek doom adam ni mëna xamé rek ndax da ko jéñer ni ko yalla jégé rek da yalla mom bu ñu jéma xam na wacc ba ci asamané soso waye dal day ñu ba ci asamané ci gëna jégé aduna di wax na ay kumay ñaan day wacc ba ci asamané aduna ci mëna kuma wo ma wuñu ko kumay ñaan ma may ko kumay jéggul ma jéggal ko sol motax nak du ko waxto mom matna fonku ci daga man nga ci ayew famin akharaku yahe tanaffulahu nafilam nga witrahu ak witram nga ila akhihi ba ci mu jëm nga fa zalika lolé aftaru mo gan ene ba man yahe say nafil ba ci waxto nga doora jéggul def ko lola gan illa man dare ko xamne al ghalibu lay ajnut manam lepp dal xalé ci mom an la yantabiha modi mu bañe yow fal yuqaddim najital mitlahu witram mahama andal la nga xamne yuri di dana ko nam min nawafil ci ay nafila ay wala leel ci jël ben guddiga tamma insha Allah top dem sok nako idastay khazan dem yewona fi akhirih ci mujam nga tanassala mu nafila ma sha Allah ko sok min ha ci ay nafila masna masna ñaar ñaar wala yuhidu way rek dubamu al witra witra da wax ni bu fekke yow nak yepp ci yow dal bo xete da ngay far bidanti da ngay dem ba suba jot nga do yew ci guddigi kon la gëna wor moy lepp lo ndara nafila rek bala nga tudd dang koy nafila ba wetar sax bolé ci so yew waté ci guddigi nak té amu ciawarté nak man nga baaw wat ay nafila di julli ay ñaar ñaar rek ta baña baaw wat wetar ndax hadith ba dañu won la witrani fi laylatin yaar wetar do am ci genn guddi kon nga dem da nga japp fu neew so yew ci guddigi yow gëp bari wu ba tax nga nafil la nga man wetar tek ca kon do yow ci guddigi ci ciobare yalla te sawar da ngay def ay ñaar ñaar rek nonu te baña baam wat wetar wa man ko xamni ghalabat fu nat nako haynahu ñaay batam han hisbihi wa his dogam ba te la ho ñal nako an yusallihu bu julliko ma la nga xamne bayna ho nek li digantem wa bayna tulul fajr ak digante sanku fajr wa awli isfar ak jël doonu setga suma yootul tok dana wetar wa yusalli te wi julli asu kusuba fekke da nga am won dog bo xamni dang ko warno yew da ko julli guddigu ne xam nang ko aada won guddigu ne rek da nga yew ci guddigi di julli ak lim bo xamni nang ko warlu bi ab dog moy sa dog ak guddigu bo xamni nak mom ba nga yew da fekk fajar jot ba fajar jege xam nga dañuy wax ne bu fajar xosi fenk manam bu salatu xosi jot rek dañuy ayam bolim xet nafili bam dess ñaar rakay fajar waye da nga am nga dog bo aado lu jull naka jekal dañ la may nga gaaw jull sa dog bobé ci gëna lu ñepp way yow gëna lu ñu ci yow dañ la may dog bu nga aado wonu julli nga gaaw jull ko gëna fajar fenké dal di gaaw def ko tek ci wéfar do jull suba lool dañ la ko may ta bu fekkone nak ko aado ko des ko may ko la wala yaqdi du fay al witr witr man ko xamne zakaruhu fatliku nako da ha am sallahu ci ganna bu julle asubha suba do fa dañ ko fonk lol da nga xamne bo demone bo julli suba fatliku ni witr witr waxtu yaat lañu beug nga dag julli suba ga da wefar do ñew ci suba gi da fonk ko fonk ndax nañ la bo julli suba yi bo weso farata yi mo ci gëna mag mo tax ñu wax ne bo demone bay julli suba yow dong ci waxtom fatali ku ne yatar ka defoko won kon dañuy sopp nga dag julli suba ga dem def wetar do ra ñewat ci suba gi bu fekkone nak da am ku lay jité nga xamne kon yow du yow dong da am ku lay jité kon nga wé rek do mëna dag ndax iliman jaay tax iliman ti lay wuté bu dé moma ndax iliman dana dag wala du dag bo xasse sax mom nak jull suba wala dara fatte ko wetar nak mom jeexna kon ngay japp ne mom wetaral na la tay ci bo bis bo la gëtt rek mom wa man dakhala ku dug al masjid ja kay ja khala wudu in andakum japp fala ya jilis kon bu mu tok hatta yusalli bati mu julle rakhatayn ñaari rakka in kaana dem amna waqtul waqtu ya joso dana dagan fihi ci mom arkohu julli hadith ba da digle bu ngeen duggé ci jakka da ngeen julli ñaari rakka nuyo ko jakka ja bal ngeena tok motax mo ne nak ku dugg jakka ci and ko lab bu mu tok te julli wul ñaari rakka da nga waxtu wowa dagan na nafila way nak waye bu xassan togit du te ñu sakku mu jog def ñaari rakka ña togaay ba du ko rawale bu de ci yoonu mal nak mom bu fekke nga romb rek jall du aajo nga julli ñaari rakka ñooñu bu fekke ne ñew nga te na ra tok rek ci yoonu mal mom dañu sakku julli ñaari rakka ñooñu patay bo di ke fek ñu taxawal farata itam da nga yene walé ñaar rakay nuyo gi far ci farata ja rek ko def ñu far le bindale tuyaba ja insha allah neena ñu nak bu fekke waxtu wo xamne dañ ci ayé ku ci nafila ko dañu bëgg wax subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar lu wax ko yent yoon boko waxe dañ dal di taxaw taxawayu nuyo jakka ko man dakhala ku dubu al masjid jakka ya wala ngir ka tuddi ñu ton al fajr da fajar aji sa afé kon doy ko li salé ka ñel lolé rakhata al fajri ñaar rakay fajar neena bu fekke da nga ñew ci jakka ji tayé ko jullé go won ñaar rakay fajar kon neen da nga jullé rek ñaar rakay fajar bu dal li ci ñew jakka te yo bëgg rek nga julli ñaari rakay fajar dong bu dal li ci ñew jakka wala ñu taam ko yeen rakka ndem julli won nak al fajr da fajar si beuti ci neegum ci ma ata tok mu dikkal al masjid jakka ja taxtale fo wote fo fi ci mom taxila waxes na ne yar kaw dana julli waxila waxes na ne la yar kaw du julli manam bu fekke nak ci sa ñinga julle won ñaari rakay fajar ya gana gona nga ñew ci jakka ji te fekk iman ji julle gut kon ndax da ngay tok rek nonu do saña julli dara dara am te nga saña julli ñaar rak lu ñew ko jakka ji wax jikko wor moy da ngay tok rek nonu xaar bañ taxaw way do julli dara ko am ñu ta na la gëna wër moy do julli dara ma tax na wala salatu jëtu julli nafila tan nafila bax na fajr ci gëna fanku fajr illa rak'atal fajr ndare ñaar rakay fajr tak tak moy rek bu fekke ne mo fajr xassu fenk mo xam na nañ mo xam na duñu ñaar rakay fajr do nga sañ julli ci mbolim xet nafila yi te da nga defal nga ko sub ñoom mom kon bo di ki jakk yu nga tok rek xaar bañ taxaw nga and ci waye do sañ julli ñaar rak di ko ñëw jakk ji dor tok na di xaar dede da ngay tok rek non rek xaar bay jël rek nga and ci ma tax mu tek ci ila tuno hisam ci ba fenku jant ba kala jant bi fenk te sax bu jant bi tambale fenk ba kala lepp di duggu day aram mom nafila bu jant bi fenk lepp lepp nak te ba nga ci tek lu tolo ñetti meter manam mu yëkati ko lu ñetti meter ba yu tam sit bu ñëwaat nak ana jappal ne kon fer fenke dañu sit nafila bam dess ñaar rakay fajar mom nga ci sañ bakara jant bi tambale fenk bu jant bi tambale fenk mu aram ba lepp genn ci biti bu lepp genn ci biti ba nga xam jant bi yaangi seen lepp sib ga ñewaat ba ñëkati gul tol ñetti mètre ci xolu bëtt bu ko xina fi wara dagal nak xam na jinn yoré fofu lay tambalé jëmuti nak ci sbar di bëgga jot muy digënté bo moy jinn yoré yor bi té ndañu la may nak gannaaw ba nga jullé so wala gannaaw ba nga jullé so li fek muxtaru so di jeex do fay jangal quran dañu la may ba ak ci borom sujjo nga sujjo te sujjo bobu da xawé ci nafila waye nak may nañ ko fofu mom ay xam na ko leral tam ci gënaaw tokusan gënaaw tokusan mo sit nafila waye dañu la may gënaaw tokusan do jangal quran li fek musal tokusan di jeex dañu la may nga mëna sujjo sujjo tu al quran da ko tay dañu la may nga mëna julle julle ak neew julle ak neew mom fardu kifaya la farou kifaya moy lo xamni bu ko ñenn ñi defé ñenn ña mën nañu tok tay dara lu leen ci fekk bu ko ñepp bokki bay ñepp bok am bakkar gannaaw bu ñu julé takusan nak dañu sip nafila way dañu mayé ku julé julé neew ba kérok muxtarum takusan di jeex man nga ne sax ba kérok takusan yi suuf du jot ba suuf ci xawa xongu ndax jant bi xawa xongu bu agge fofu mom dañu sip ku fa julle ab neew kon nak ku bëgg top to ab neew gannaaw takusan da nga cey farlu rek fexé bu buñ julle takusan lol cey gaawu jublu julle ko bala muxtarum takusan jeex te moy bala suuf se xawa xongu keri jappalo bu lolu xasse am dañ koy sip waye nak bu fekke dañu ragal ni neew bekkat kuku gawuta topoto dal di koy jebal paromam mu dal di soppiko kon mom waxtu man don rek manes nako xa dal di wajjal dal di koy yobbu fa sasa nanu seetlu nak ne buñu ragale ci neew ak soppiko bañ wax ne manes nako yobbu ci waxtu wu ne kon xamal ne waxtu lañ ko julle bo xam waxtu ñu aramal la ku ko ci julle bo xam waxtu ñu sibla ku ko ci julle desul ba mu julle ga ci waxtu wa nga xamé ne kenn ayé wu ko ca mo xam fekk na ñu sul ko ba nopi mo xam fekkul ñu sul ko ba nopi waye nak bu fekké ni neew ba kat ragaluñ ci woon ak soppé ko ba nopi ñu julle ko ci waxtu wo xamné wu ñu aramal la ku ko ci julle koku kat bu fekké ni suluñu ko mom dess nako julle waat ci waxtu wo xamné sañes nako ca julle bu fekké xassuñ ko sul ba nopi nak kon ñu bayyi nona desuko julle waat